80% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie krytykują Polskę za wybory prezydenckie podczas pandemii. Do urn najprędzej za 2 lata, głosowanie listowne nawet w maju, to rekomendacje ministra zdrowia. W serwisie też apel o niehejtowanie medyków. Parlament Europejski apeluje o zwiększenie unijnego budżetu po 2020 roku. Potępia też Polskę za decyzję o przeprowadzeniu wyborów w czasie pandemii. Europosłowie przyjęli rezolucję dotyczącą kryzysu wywołanego przez koronawirus. Dokument krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Platforma Obywatelska zwraca uwagę, że niektóre fragmenty mogą być dla Polski korzystne. Skandaliczny dokument, napisali w komentarzu europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Z przykrością stwierdzamy, że nie jest to rezolucja tylko o walce z pandemią, ale dokument, który wyraża stałe obsesje Parlamentu Europejskiego i większości, która rządzi Unią. Czytamy w oświadczeniu deputowanych PiS-u. Europosłowie napisali też, że decyzja o przeprowadzeniu wyborów w formie korespondencyjnej podyktowana była bezpieczeństwem obywateli i że kiedy wybory odbywały się w Bawarii czy we Francji, Unia nie protestowała. Z kolei deputowani Platformy Obywatelskiej wskazywali na kluczowe postulaty w rezolucji, jak apel o większy unijny budżet czy wezwanie do utworzenia specjalnego funduszu solidarnościowego w kwocie 50 miliardów euro na wsparcie służby zdrowia we wszystkich państwach. Zaapelowali też, by rząd skorzystał z oferowanych przez Unię środków do walki z pandemią. Beata Płomecka, Polskie Radio. A minister zdrowia powiedział dziś, że przeprowadzenie wyborów prezydenckich w tradycyjny sposób będzie możliwe dopiero za 2 lata. Jedyną metodą, którą mogę rekomendować, są wybory drogą korespondencyjną, poinformował Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia wyjaśnił, że epidemia koronawirusa będzie nam towarzyszyć prawdopodobnie przez 1,5 roku, dopóki nie zostanie opracowana szczepionka. Dodał, że z medycznego punktu widzenia nie ma lepszego ani gorszego terminu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. We Francji z powodu koronawirusa zmarło w ciągu minionej doby 761 osób. W Alzacji, Lotaryngii, Szampanii i Ardenach zaczęły się masowe testy. Władze regionu powołały specjalną spółkę, której zadaniem było zamówienie i kupno kilku milionów testów serologicznych. Jak na razie na ten cel udało się zebrać około 10 milionów euro. Tymczasem Zgromadzenie Narodowe przyjęło poprawkę do prawa o VAT-cie, zmniejszając ten podatek nałożony na maseczki ochronne z 20 do 5,5%. To kolejny środek mający uchronić społeczeństwo przed koronawirusem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Polsce od wczoraj obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Lekarze ze Szczecina apelują, by nie piętnować pracowników służby zdrowia. To prawda, jesteśmy na pierwszej linii walki z epidemią, ale wiemy, jak się zabezpieczyć, mówi dr Magdalena Wiśniewska. My nie jesteśmy wariatami, którzy pracując z potencjalnym narażeniem nie dbamy o swoje własne zdrowie i przede wszystkim o nasze rodziny. Główny inspektorat sanitarny podał przed świętami, że około 17% zakażonych to personel medyczny. To był serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od kolejnego szlachetnego gestu ludzi sportu w dobie pandemii. Tym razem w roli filantropa wystąpił właściciel piłkarskiej ekipy Rakowa Częstochowa. Michał Świerczewski przekazał szpitalom sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej o wartości prawie 400 tysięcy złotych. Brawo! Swoje konto bankowe uszczupli także Kingsley Coman. Skrzydłowy Bayernu Monachium zanotuje po stronie obciążeń 50 tysięcy euro. Niestety nie wyda ich na walkę z koronawirusem, lecz na karę wlepiono mu przez władze klubu za to, że na trening nie przyjechał Audi czy innym samochodem z grupy Volkswagena, jak stanowią kontraktowe zapisy, lecz McLarenem. To kolejny dowód na to, że u młodych ludzi uzdolnionych piłkarsko zdolności intelektualne rzadko idą w parze. Zostajemy przy piłce. Coraz częściej spekuluje się o wznowieniu rozgrywek w całej Europie. Są nawet podawane wstępne daty, gdy znów zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego. Tymczasem uznany wirusolog z Belgii, profesor Mark van Raast, uważa, że powinno się rozważyć używanie maseczek przez zawodników podczas meczów. Nie chodzi tu o całkowicie nieprzydatne maski chirurgiczne, lecz te przeciw zanieczyszczeniom powietrza, z których korzystają rowerzyści i futboliści amerykańscy. Są wygodniejsze, więc dlaczego nie mogliby ich używać piłkarze, zastanawia się pan profesor. My zastanawiamy

Gdybym miała serce, Daria Zawiało w 8 tygodni na liście, z trzeciego wraca na miejsce drugie. Znaczy bez końca Artura Rojka ciągle naszym numerem 1, 1994 wydanie listy, ale po 22 zapraszam Państwa na Postscriptum. To będzie sentymentalna podróż do roku 1985. Artur Rojek, nasz numer 1. Znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt.